Hon har blivit väldigt duktig, säger Bastian för sig själv. Och så går han vidare. Mitt i Kamomilla finns det ett högt runt hus. Det räcker nästan ända upp till molnen, och högst upp i det huset bor en snäll gammal man. Det är Tobias. Han är den klokaste av alla i stan, men det kanske beror på att han har sånt långt skägg. Tobias har bland annat uppsikt över vädret i Kamomilla, och därför sitter han nästan hela dagen med sin kikare och ser sig runt om i världen. Och under tiden sjunger han en visa om vädret. Om vädret i öster och väster och norr och söder.